Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Kaixo. Ba, Real Union kutxeta bat galdu zuen larumatean Lenseren kontra. Bidasoan berriz, ba, ginagaldetarrek atzo, ola, sagarroteiko, txotx, denboraldearen irekiera egin zuten. Bertzalde, Iker Arozenak Euskadiko txapelketa eskuratu du asteburuan Donostin. Mikel Larralderekin ere izanen gara, izan ere hortzira lonetan, ba, Daniel Ugarten pilota jaialdia ospatuko dute. Eta azkenik, kastelenero bezala bertzetalen emaitzak ere errepasatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdua be, az dezagun gaurko saio. Ba, Real Unionek atzo utxeta bat galdu zuen, barkatu pasaden larun batean Lenseren kontra. Partiduaren 62. Minutuan iritsi zen aurkariaren gola soberonen eskutik. Etxekoek hau berdintzeko aukera izan zuten azken minutuetan, baina ezin izan zuten asmatu eta beraz puntuak Lenserentzat izan ziren. Lehen zatian ez talde batek ez bertzeak ere zuen aukera gehiegirik sortu, hala ere talde bisitaria izan zen Real Union baino gehiago. Bigarren zatian iritsi zen euren gola eta puntu horrekin, ba, irabaztea. Lortu zuten, baita, ba, hiru puntuak eskuratzeare. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Ba, sofritzen. Asko, sofritu, bai. asko sofritzu zuen hasiera batetik, hasiera. Da, bere, mobilak nahi zuen, ba, taldea Bilbon bezala, Lezaman bezala, bere lekua hartu dezan aski gibilean. Eta hor, txusta irazustaren agindupean. Zan arraza. Zan arraza, alden lehen sailkatua, zailkapen nagusian, eta talde oso no, eskarroen, mobilak epatu zen zuena, ostiralean, zuberta, hanbertan bai, zen, eta bai, zei epatu zuen, ez zuen berezirik, gauza berezirik erakutsi, kasu honetan Eldense. Oso indartxu gibelean, atzean, erdilari ona, joko ona ere, baina abagunerik, zuten bai. Abagunen berezirik izan, zatian bi urbiltasun, baina horretarako zegoen irazusta. Real Unionek hain zuzen ere Nacho Sánchezekin bere abagune izan zuen, aukera bat, azken minutu eta 43an izan zen, egegi ezkerretik, jo egin zuen Nacho Sánchez, baina zen iritsi jaurtik eta behar dut zuen bezala egiteko, eta hor, ba, taldeak eskuratu zuen berdinketa bat lehen zatian. Ta pentsatzen genuen bizitasun gehiago emango ziola, eta eman zion hasiera batean bizitasun gehiago, hobeto kokatu egin zen berdegunean, eta hor ere bere aukerak izan zituen. Aukerak jokatzeko, ondo jokatzeko, eta abagune bat, hola, azaldu zizaigun, ez dakit nondik handik emendik, baino 62. Minutuan baloi bat ezkerretik nazen, eta soberonek ezkerka zoragarri batekin gainditu egin zuen irazusta, zertxo egiteko alde horretatik. Eta bai, gero algin guztiak, baino, hor, indarra falta zaion taldeari, burua jokatzeko, ezinezkoa zen, azkenean ezinezkoa zen, nik uste dut Xuxenki irabaziekin zuela Eldese taldeak, nire iritzia da, Bai. Reunek, bai, abagunea aprobetsatu balu, baina hori musean edo trukean edo kartetan bezala, bai, karta balimanitu, eta oso baldintzatua alde horretatik. hausnarketa hori, eta azkenean, zehazki, ba, bere abaguneak izan zituen Eldensek, eta nik uste du Xuxenki irabazi egin zuen. Alata guztiz ere, aipatu behar da, bigarren zatia, ez zuela bakarrik arpegia eman, ez zentzu batekin eman zuela arpegia. Lehen zatean, uste dut, bere oberena ez zuela erakutsi, Carrialunen. Uste dut, eh? Bai. Eta mobila zen oso pozik alde horretatik. Bigarren zatean beste itxura bat izan zuen Carrialunek, berari ere hori iruditzen zaidu. Baina, azkenean, txapelketa honetan, aipatzen dugun beti bezala, dena oso parekatua dago, zehaztasun txikiak erabakitzen dute, azkenean gol hori izan zen erabaki gorra, eta Eldensek puntuak eraman zituen eldara. Eta azkenean garen ba, sufrimenduarekin, ama begarrean gelditzen da orain sailkapenean, bai. Baino atzitekan oso gertu denok berdinketa asko izan ziren, txapelketa honetan atzo, bigarren multzoetan, eta datorren igandean, arratsaldeko seitan, Amore Betan jokatu du. Bai, hori da. Amore Betak garaipena eskuratu du Soria, Numantziaren aurka. Indartu da, Juren Jon Guerrero, aipatu genuen, eh? Beste jokalari batzukin ere bai. Baina, talde indartsua da Amore Beta. Jeitsi egin zen, eta beste aurrera batzu bat eman zuen, oin duela iru urtea egin zuzen ere, igoerarekin batera, bigarren mailan jokatu egin zuen, jeitsi den, baina bigarren mailatik jeitsi zenean, bat iruko puru bat jasotzen duzu, egitura ba, seriosagoa antolatzen alduzu, hortan ari dira, eta hori dena den, ba, talde oso oso garrantzitsua da. Nesaiun Galen galdu egin zuten, bai. Zulaikak asmatu egin zuen egun hartan, eta Carrialunek, ba, neurria uste dut urritzen, garai batean egin zuzen ere, hartu aziola. Orain ez dakit neurri hori hartu adion, baina bere aukerak izango ditu noski bai. Eta hor, aipatu behar da, berriz ere, zaurituak duten eragina. Bai. Aipatzen, denboraldi guztian afera bera da. Zer hartatzen da zauritu erki? Hainbeste zauritu. Ba, bueno. Hori ordaintzen ari da serioski Carrialunen taldea. Hori argi eta garbi. Santosekin egon ginen, norgehiagoka eski txukuna egin zuen, baina osatzen zen. Eske oraindik arnasa ez dut, bueltatu ginen, oraindik arnasarik ez dut. Eta karo, kentzen bali meduzu Montoro. Entzun duzu Gorka Kijera, Carlos Bravo, bai. Iban Pérez, azken orduan, Txema Núñez. Bai. Bai. Bloke hortatik, egitura horretatik, kentzen bali meduzu, bosei jokalari, hori, komplikatzen da. Bai, eta ordaintzen da. Eta nik uste dut hori, aipatu behar dela. Eta entrenatzaileek orain esaten dut da. Bueno, ez dugu hori begiratu behar, 11ko bat ateratuko dugu, baina zu badakizuni bezala, 22, 23, 24 eko talde batean, ba, 11, 12, 13, 14 jokalari indartsuagoa direla. 11koa izaten da beti. Bai. Beti izaten dela. Eta Carrialunek arazoa ditu aurten afera horrekin. Horrekin ez dugu esan nahi Eldenseren aurka horregatik galdu egin zuela Carrialunek bakarrikan. Eta arerioa eren baliagarritasuna ere aipatu behar da. Horregatik etorri zen liga horre bezala. Baino, bere eragina duela ere baita hori ere, ez da diskutatu behar, aipatu behar da, esan behar da, zaurituak hor direla eta hori aipatu behar da, gora aipatu behar da. Bai. Eta Zulaikak bere gain ordaindu egin zuen, eta mobila ora gain ere, ordaintzen ari da. Eskaera, bai, jokalaria berriak, merkatu aurrera doa, nik uste dut, oita maikean bertan albisteak izango ditugula alde horretan. Uste dut, hortik aurrera ez dakit zerten baizu futbola nola izaten den, merkatua nola izaten den, eta azken finean nola korapilatzen aldien gauza guztia. Baina azkenean, ba, izan genuen, hotza, txotza izugarria eruen, eta nolak alde bere alegin zuten, da Iñaki Goikoetxea antxetako entzuleekin batera entzun eta gelditu zen gurekin, ba, bere iritzia emateko, eta, bueno, han bertan zuk ikusten zuen nola konpondu ziren afera, eta Iñakirekin berarekin, arpegi hotza zuen, eta hausnarketa hola, sumi-sumitasune, baina eman zuen, eta penarekin, baina nik uste dut bere hausnarketa ondo egina dagoela eta horrekatu dela. Bai, hori da. Ba, zuk aipatu bezala, neurketaren ondotik Iñaki Goikoetxearekin eta Julen Azkorekin baitara izan ginen, eta beraiek honako hau errantzuten partiduaren inguruan. Ba, genekien, ez? Partidu oso zaila izango zela, ba, bueno, helduz zerbaitegatik da liderra, eta, bueno, hala izan zen, ez? Egia da, lehenengo zatian, ba, asko kostatu zitzaigula, ez? Otzo osatzen sartu ginen, eta baloia lapurtzerakoan, ba, ez genuen lortzen, ez? Aurreko egin konektatu, eta, bueno, pixka bat atera, eta bera hiri ere, ba, sustoren bat, eta aukeraren bat egiteaz. Eta, bueno, gero atxen alditik ateratakoan, ba, bueno, lauko defentsarekin jarri ginen, eta hor nik uste hobeto, ez? Balintiago egon ginen, hobeto egon ginen, agian gure atzelarien bizkarrean, ba, zulo gehiago utzi genituen, baina, bueno, gure gehiago iritsi ginen, eta nik uste hori dela, ez? Egin beharreko, jarraitu beharreko bidea. Bai, zuk esan bezala hola izan da, ez? Aurren mazatik behaiek nagusi izan dira, hori esan oso ritmo altuan jokatu du eta nagusi izan dira, da bigarrengoan, ba, bueno, gauza batzuk aldatu ditugu, eta pixkanak ekipoak aurre hain du, eta pena izan da, ez? Uste, paso bat aurre eman duela, eta ja gehiago, aukera gehiago izan ditugula, baina hori, pena gola jaso izana, eta azkenean ez dugu eman baku gola sartzeko. Ba, hori da beraiek biek, bai Iñaki Goikoetxeak eta baita Julen Azkoek egindako balorazioa neurketaren inguruan, eta bai aipatu dugun bezala, datorren asteburuan igandean arituko da Real Union, Amorebietaren kontra, arratsaldeko seietan. Ba, eta sailkapenean Eldense erretiko 18 punturekin, gero Castellón 34ekin Sansek garaipena eskuratu egin zuen ere. Bai. Bi eta bat, garaipena eskuratu zuen, Martonek eskuratu zuen lehen gola. Gero, laugarren Murtzia, Barça eta Osasuna, hor dago Osasuna kokaturik. Nastik eta Tarragona horretik jarri da 27 punturekin, eta Real Union 26ekin, garren postuan. Nastik eta Tarragona, Iñaki Alonso, Real Unionko entrenatzaile oiak hartu du oraintxe bertan, baina atzo ez zuen garaipenarik eskuratu. Hori da. Ba, hortziralean izanen dugu Real Unionen berriz ere, eta hor, ba, beti bezala, asteburuko aurreikuspena eginen dugu. Bertzalde, Bidasoaren inguruan, ba, bueno, Gurutz eta Julen Aginagalde anaiak izan ziren aurtengo txotx denboraldiko irekierako protagonistak. Ola Sagardotegiko txotx denboraldiko irekiera izan zen atzo eta beraiek izan ziren, ba, hau egitearen aurtengo arduradunak. Gainera, beraien ondoan, bertze bi Aginagaldetar ere egon ziren, hain zuzen ere Agustina Ja eta Jose. Osaba, egon ziren beraiekin ekitaldi honetan. Zu bertan izan zinen baita ere, eta Iñaki Bengoetxea Ola Sagardotegiko arduradunekin egoteaz gain, ba, Aginagaldetarrekin ere izan zinen. Entzungo ditugu, ba, beraiek bai, berak errandako. Aipatu behar da, Jose, bai. Lau bandera, kuntxako lau bandera, bai. Erabazigin zituela, bi bandera Agustinek, eta bai. Espainiako txapeldun ordea izan zela Agustin ere, bai. Gurutz eta Julen, ja. Eta gurutz gerturatzen da urtero, atxarekin, zenitartekoerekin, baina Julen aspaldi danek, kanpoan egondako jokalari bada, eta atzo bertan eta oso pozik zegoen, giro alaitxua, umoretsua, alaitxua, kirolari batzuk ere ikusi genituen, pilotari batzuk ere bai, ikusi genituen bertzen, eta giro aparta izan zen, hola, Sagardotegian atzo eguartia, baina bueno. Hortxe langusia prestatu duzu alde horretatik, eta aipatzen zuenak Bengoetxeak, Larralde eta Arran ikustu da Agirretarra zela, ETB-en zen Angel Markainekin egiten zuten bat Agirretarrak eta apiatu zuen Larralde eta Arrak, bai. Eskatzen zuen Aginagalde eta Arrak, no? Ikusuko dugu baten batek dokumentala egiten bali mado bueno, Iñaki Bengoetxearen kontuak izaten dira, zahak da oso freskua, bueno, fresko egiten zuen egia esan, agiro aparta benetan, bai. Ba, hori da, entzungo dugu alde batetik Iñaki Bengoetxea bera eta bertzaletik, ba, Gurutz, Julen, Agustin eta Jose, Aginagalde. Dego etogo, etxeko jendiakin eta horiek emezi zuten. Beren aurkezpena emezi mitutik jau, hori garri jau eta gustura bera jekin. Bai, leheno Larralde tarra bazen pelikula eta Aginagalde tarra gaurten, ba... Pelikula indiarko da? Bai, aurreko belaunaldia die, ba, arraun amunduan historikoa gainea, oso onak, eta semeak zezanik ez eskubaloina, eta orduan bi gazteak eta bi helduak, ba, bi belaunaldik. Bueno, nahiko freskua, ba, guk dena bertoko zaharri egiten dugu, Euskal Sagardoa eta gaina ekologikoan. Eta gero baitugu bi kupel, ba, 2021 batekoa, kuriosea bezala utzitut, Sagardo nahi dutu nau, dastatzeko. Bat monobarietala moko sagarrak inaina, eta besti bi barietala ba, urdin sagar eta errazilak inaina. Orduan, bueno, hor dago pixka bat gusto desberdinak, nahi duna probatzeko, ba, mikatza nahi duna, ba, arabia edo gaztakin haua garbitzeko, eta, bueno, hor dago. Eta gozamena, ez? Ba, urtero etortzen gara, ba, egun berezi honetaz gozatzera. Aurten hau eta bereziagoa, ba, lehenengo txotxa guk ematen dugulako. Eta bereziago anaierekin eta aita tosarekin izatea, ez? Ba, esan berezko egun polita eta propioa dena, ba, ba espeziala bihurtzen da, ez? Ona, bizturtetan bezala, ziurazki, ona izango da, eta batez ere, ba, sardua onarekin eta hemen egoten den giroarekin eta jende onarekin, beti formula bikaina da, hori beti onatetzen da, hori da. Oaindik ez, probatu inbako, ez? Oaindik anez, dugu ekin badaia, baina oaindik anez. Ba, argi da, oso. Oso horro gaude, anaia eta bila, eta batez ere ba, itata osagainatik, ez? Nuztut, egun politia pasako dula, aspalditik, ez, anaia beti etortzen da, eta baita ere, minioni, aspaldit horri gabe, eta ba, egun politia pasatzen. Bueno, konten, konten. Nik uste Sagardo hona zango dela. Bai, lehen urtean Sagar gutxi zen, nion, kalidade handikua esaten dute. Bai, ni banakien lehen dika basula idea oke zaikia, txotxiteko minuan guk ez genuen espero, ez nik eta esan adek, hemen esatia. Bai, bai, horixen, ja, bai, bai, holokuak makal-makal egizaten di eta, konten, hola, inoakin eta nadekin eta hola juntatzia, pues, asko, netzeko asko da. Bueno, haina galdetarrak, orduan, eh? Baina nik uste dut agirretarra zirela, eh? Bai, uste dut, uste dut, Iñaki... Arregitarrak, bueno, ba, horrela, arregitarrak edo agirretarrak, baina geure segalari handia, bai. Iñaki Bengoetxea segalari handi bat izan zela bere, bai. Bere garaien da. Orain, Sagardo Otegi, ba, oso berezia duela eta bai. Aparta duela, eta giro, atzoko giroa aparta ere, bai. Eh? Orduan, zorionak agina galdetarari, den hori, osa batxago juleneri eta gurutzeri. Baina eskubaloian ere beste albisteak izan ditugu. Bai, bai, bai. Asirri barria asida jokatzen kangasekin. Hori da. Ogita, emezortzi eta ogita amare galdu egin zuen kangas, Limosen aurka, Limosen, bigarren entrenatzailea Jose Manuel Sierra da, eta datorren urtean Jonazkoek jokatuko den taldea da. Bai. Garaipena eskuratu egin zuen, ba, lehen minituak ere, Asirri barrentzat lehen lerroan arituko da, eta uste dut minitu asko izango dituela. Alde horretatik. Eta gero aipatuko duzu, ite hilkapo ondarribiko emaitza, bai. Jokatu egin zuen ere, aste burunetan, uarten oso gertu, eta gero aipatu behar da, ba, aste honetan ere ja erabakigorra, aste honda, aste hau erabakigorra izango dela, aste buruan, bai. Ostiralean eta lanun batean, bai. Berriz ere izango ditugula jokalariak martxan, eta txapelketa, lagunarteko txapelketa izango dago Guadalajara erekin, Lorraino erekin, eta Bidasoa bera, eta Bileg. Hori da. Eta Bileg bai. Dugula, Sergio de la Salud. Eta bai. Gero beste kontuat, buste dut, ja, baina hori ja ipatua, Artalekuko indarrak, Bai. Bertan egongo direla eta ja hasiera ba, bigarren itzulian ja hasiko direla. Bai, imatzen, bai, bai, hori da. Arramaila berezi batzuek bai. Antolatu behar dituzte, nik uste dut Peña Bidasotarrak gehiengoak hartuko dituztela eta gero bai. Beste batzuk ere sartuko direla. Bai. Badakit, bilera batzuk izan direla alde horretatik, bueno, hori da alde horretatik konpontu gudera. Eta gero, pentsatzen dut ere, iruan, asteburu horretan, aurretik gurutzekin hitz egin beharko dugu, merkatua nola dagoen, bai. Datorren urterako dena ba osatua den, eta nola antolakutuko den egitura taldearena alde batetik, eta gero beste aferetan ere bai. Bai, hori da. Ba, aipatu dugun bezala, hortzira lonetan izanen dute, azken lagun artekoa, eta ja, atxeden aldiaren amaiera izanen da, eta mendik bi astetara, ba, asteburu honetan ez urrengoan, ja, martxan egonen da Asobaliga berriz ere, bai, segidan ere Europako txapelketa, bai, eta beraz... Ostiralean zango da, Bai, hori da, ostiralean. Arituko dira, Benidorren kontra. Orduan, ba, bueno, hori guztiaren berri ere izanen dugu datorren egunotan eta datorren asteetan ere bai. Gainera, ba, atletismoan ere berri pozgarri bat dugu, izan ere Iker Arozena bateko kirolariak Euskadiko txapelketa eskuratu du asteburu honetan. Entzungo dugu berak egin digun balorazioa. Nire ustez, bueno, atzoko garaipena ba, positiva izan da niretzako. Azkeneko asten entrenamendua ba, oso ona izan da, esan. Baina gehi esan, atzoko lehiaketa ba, ez dela ba, nire oberen izan, ez ziren ba, kondizio oberenak eman, ere ez Donostin atzo, baina bueno, ala ere ba, ba, bizpairu salto hon egin dituen, eta bueno, baitare ba, poza, zeren Euskadiko txapelketan duela desente urte ez nuela part hartzen, eta beraz horregatik ba gauz positiva datzen dut. Eta bueno, urrengo martari begira ba hobekuntza espero dut urrengo lehiaketetan, bai ba nire Espainiako kategoriako txapelketan eta bai eta baita ere absolutuan. Hor aipatu behar da, Paola, bai. 7:49ko marka eskuratu egin zuela, eta egizu bai. Zizurren, Nafarroan, garaipena eskuratu egin zuela, eta hor bai, Euskal Herriko marka gainditu egin zuela, hobetu egin zuela, eta 7:65ekin. Bai, bai. Orduan, ba, bera, oso pozik zena zizaigun azaldu, aipatzen zuen, baldintza berenak ez zirela, saltoiteko, baina bai. Bueno, beti errekorra ez da gainditzenan. Baina azkenean garaipena eskuratu egin zuen. Hori da, ba zorionak hemendik gure partetik. Hortzirale honetan, aurretik aipatu dugun moduan, ba, pilota jaialdea. Izanen da Daniel Ugarte pilotalekoan, endaiarrak pilota taldeak antolatuta. Eta horretarako, ba, Mikel Larralde, arduraduna dugu gurekin. Kaixo, Mikel? Bai, egunon. Zer moduz? Ondo. Gerota beto ikusiz, kontia ari dela betetzen, eta, bar, bai. Aninatuta. Bai, hori, pentsatzen dut, ba, azken, bueno, ja prestaketa gehienak eginak, ez, azken momentuko ba, gauzak faltako dira, eta hori da, ba, jende haunitz, hurbilduko dela ere, pentsatzen dut, ez? Bai, ari da, horrein badira lekuak, gelitzen dira berreun bat leku, baina, bueno, bakigu frontu jaundia dela, eta, ba, itxura hori hartzen ari du. Lehengo urtean ere arrakasta izan zuen, eta bueno, ba, urtean ere horrelako jaialdi bat prestatzea ba, garrantzitsua da, eta inguruko jendea ere hurbiltzea. Eta bueno, gainera urtean berezia izanen da, ze bueno, taldearen 50. urte urrena ospatzen ari zarete, eta ba, horren arira ere jaialdi honek bertze berezitasun bat ere izanen du, ez? Bai, guretza bentsa bai. Bueno, bai, aipatzen dugu, partidu horren ondoan, aipatzen dugu ere gure 50 urteak, noski, urtean zehar egin ditugu ekitaldi batzu, gainik eta gau garbi, baina egia da, erabiliko dugula aurkezpena, partiduaren aurkezpen hori, aurrezku berezi bat eskaintzeko gure klubari, bai. Bihar duzue aurkezpena, bueno, autaketa izango duzue, Daniel Ugarte Ezkerpa eta eskatu dute amabetik aurrera, orduan bihar ordua ez da zehaztua, oindo, finkatua, baino bihar izango da, ezta? Ba, bihar da, ama, pelotariek hartu dute frontuia, ma bietatik, txaldeko hiruak arte. Orduan, prentzatzen dut, ordu eta aldea izango dela, or, prentsa bilduko dela, eta pelotariek hartzak eta hori izango dela. Horroitarazi behar dizuegu, zea nola izango den jaialdia alde batetik, eta orduan nahi dut eta nahi genuke ba, elaraztea zein izango diren parte hartzaileak espektakulu honetan. Bueno, orduan jaialdi hau, gaualdi hau, esiko da orduan atxaldeko atxeko behartitan, lehen partidua promozioko txapelketakoa izango da, Salaberria eta Etxebarria alde batetik, eta Esposito bikuña barkatu bestaldetik, eta ondotik, orduan partida nagusia, txapelketa profesional, lehen mailako txapelketako partidua, alde batetik Unai Laso eta Imaz, eta bestaldetik Peña eta Madizkorena. Azkenean Marizkorena iritsiko da, atzo eskiroz bere horrez aritu zen, baina Marizkorena iritsiko da, ezta? Bueno, orainik digute esan kastetetik entzeko, orduan horra hor. Bon, kusiko du alde horretatik zertatzen. Aipatu duzu giro ona dela, otza ingo du. Bai, otza ingo du. Bai, aste honetan horrela iragarria da. Otza ingo du, baina ala eta guztiz ere pilota jaialdietan berotasun berezi bat izaten da, Mikel? Baina gehiago. Noski, hobe hortza euri eta ezetasuna baino, lehenik frontoiaren txat, eta noski, hortza eta arazorik. Ondoan badago taberna ere irikita izango da, eta hortza duenak izango du, bai, berotzeko parada. Noski, izango duela. Aizu, bertze talden albisti berririk duzu, zue pilotariak nola zabiltza une honetan? Bueno, klubeko berri batzak emango izkizut, bite, behitzat goi mailako hori doak egon ari, lehenik aficionatuetan orduan baginituen azken aste hauetan, aste beruntan eta aurrekoan iru bikote finala ordenetan lehen mailan, bat Joko Garbin, bueno, galdu zuten, nahian hemen, beste talde bat genuen esketa lehen mailan pilota hutsean eta horiek ere galdu zuten larun batean final aurrena, zenberen, eta beste mutikoak direnak gure klubean azken bostotza horretan dira bi irundar, eta hauek ere galdu zuten bordalen final aurrenako laurdena lehen mailan. Mm-hmm. Bueno, borduan, txapelketa bukatu zaio iderei. Eta gero gure profesionaldetik, lehenguan aipatu nizoreneko maizek, bazenkuela partido garantzizu bat, Inar Ugarterekin garazin lehengo astelenean. Inarrek bere aldetik Ugartek partido ona egin zuen eta irabazizion lur hori, eta orduan sartzen da bera orain txapelketako multzuetan. Eta eneko, aipatu nizon bezala eskua justu zuen, baina bueno, gu guzte baino gehiago sofritu gara izan du eskutik, ezin izkoa izan da ere betzat, irabazten nahi izan, azkenean, galdu egin du, iru lautantoz, baina pena handi bada, beraren txat, guretzat, ezkeneko, badakigu ze balio duen buruz buruko mobitatean, niretzat lau favorito handiak kenduta, bera hor da oso hurbil, eta, bueno, pena handi bada, ia kanporatu izan da, eta, bueno, aurtengo abintzat, hortan utzi beharko dut, eta pena handi bat, berriro diot. Uh-huh. Erki, abun, bi agarrotak eta alde batetik, ostiralean jaialdia, Mikel Arralderen hitzarekin batera, ba hemen utziko dugu, ez da? Bai, hori da. Bai, bakarik jendeak zuntu ez dara deitzen, zareta bat daude, eta hoxe. Erki. Hori da, hemen dik ortsirala bitarte, ba, hastia izanen du nahi duenak oraindik azken bai, jarra gortzeko. Arrapari gabe. Ederkin, ba, ortziralean ere, bueno, ba, adi egonen gara, ja, nola dauden sarrerak, ja, nola egonen den frontona, eta datorren astelenean berriz ere, ba, ea zein izan den, emaitza zein izan den bertako giroa. Mil esker, Mikel, gurekin izateagatik. Bai, mil esker zuei, laster arte. Bai, berdin. Agur. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu, emaitzak, kasu honetan. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Metigaztek 3 eta 8 galdu zuen Bergararen kontra eta Marinok aldiz 7 eta 8eko markagailuarekin garaitu zuen Urola. Ze denboraldi zoragarria ari denen egiten Marino, ez? Bai, zoragarria benetan, bai. Benetan. Bai. Goraipatzekoa da ta azpimarratzekoa. Bai, ez dakit zehazki, baina partido oso gutxi galdu ditu, eta ba, ez ba, bakarren bat, bai? Denboraldi zora eta garriak. Emaitza gitzonak eskuratzen ari da, bai? Batean, Beti Gazte eta Marinko neskak berarekin, bai, zuzera inerko duzta? Bai, hori da. Interesgarria bai, dela. Bai, horrela da, bai. Ba, hori da, gizonezkoen orezko regional mailan beti gaztek bat eta huts galdu zuen Elgoibarren kontra pasaden larun batean. Komplikatu zen, haundin. Bai, hori da. Ba, Javier Eskabues entrenatzailearekin izan gara eta berak honako balorazio egin digun neurketaren inguruan. Entzuko dugu. Pena bat emaitza partiduna, larunteko partiduna, egiarran defensiboki ongi eginen. Lantxukuna intzun taldik, bai erran nun bezala azken aldigin igual ofensiboki ez gaudela txispa horrekin eta pixkot falta zaigu gotin. Ino, bai defensiboki lantxukuna intzen, benpin empate bat atetzeko, eta pena izan zen penalti baten gatik partidua galdu genula bat eta huts. Egi arra nahi lehen bizko zatia bera llegoi baloi gehi izan zutela eta bar, minon gongi plantatu ginen zelaien eta etziren okazio garrerik izan. Bigarren zatien bai kontrara pixkot mina egin genula, minon dezizio txarrak hartuta ez genuen ongiak itxu. Eno penaltia egin genuen bat eta huts, urrengo bost minutotan kaxenek largero bat jozun eta bueno, kau eran bai beraien zelaien sartu genitula eta hola, minon okazio garri bideoa eta pena egiarran. Ba hori da, emakumeen gorengo mailan berriz Dunboa Eguzki ak bi eta utxi irabazi zuen Martuteneren kontra. Dunboa Eguzki bek berriz bortz eta utxi galdu zuen Oiartzunen aintzinean eta azkenik Hondarribiak ere bat eta bi galdu zuen Antiguokoren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak bana berdindu zuen Hernaniren kontra eta Real Union Rokak ere azken minutuan bina berdindu zuen markagailuan Turinen kontrako neurketan. Azkenik juvenilen euskalegan beti gaztek ere bana berdindu zuen atzo Baskoniaren kontra. Eskubaloian berriz Ilkapon Darribiak 28 eta 25 galdu zuen Uarteren kontra, ba atxedenaldiaren ondotik jokatu duten lehendabiziko jardunaldian. Goraipatu beharra hemen bai. Ja jokalari juniorrak ere bai. Potoloak lan potoloa egin dutela lehen taldearekin, bai, Asierri Barria kangas dagoela bai. Eta atxedena izan dutela. Bai. Eta orduan hori nabaritzen da, baina bai, bueno, formakuntza talde bada eta hori kontutan hartu behar da eta beste jokalari batzuek, gazte batzuek bere abaguneak eta aukerak izan zituztela. Gertatzen da Arrobiko taldeekin da formakuntzako taldeekin. Bai, orduan ba, lehen zatia aski kaskarra izan zen, bigarrenean ba bere oberena erakutsi egin zuten bai. eta hori kontutan hartu behar da. Hori da, noski. Ba, Bertzalde Txingudi Zubilederrek 20 eta 22 galdu zuen baita ere Urnietaren kontra. Txingudi Goibarrek 26 eta 29ko markagailuarekin galdu zuen ere Ormaiztegiren aintzinean, eta azkenik Txingudi Goserrek 35 eta 33ko markagailuarekin garaitu zuen Donibane taldea. Saskibaloian Izeta Lau Hondarribiak 67 eta 73koarekin irabazi zion Getxori, eta Erroibidek berriz 69 eta 74ko markagailuarekin galdu zuen Easoren kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin ere mintzatu gara, eta neurketaren inguruan ba, bere balorazioare eskaini digu. Bueno, ba, laugarren porrota jarraian, baina, bueno, aztontan zentzatxio bat ezberdinak izan dira. Batez ere, bueno, hasiera partian bi baja importanteak genituen, eta, bueno, partia ezen erraza. Baina, bueno, gure ideia genukan bere ipiskat, haber trabatzen badijoa beraien jokoa, eta ondo hasi genuen partidua, 10 puntuko abantaila izan genuen lehen laurdenean. Gero aldaketekin taldea pixka terrebotea galdu zuen eta partioa berintxoa juntzen atxeden aldian. Gero irugarren ordenean pixka berdin egon zen partida eta bueno, pixka gakoa izan zen azken ordeneko lehen minutuak. Bereikan 11 eta 8ko partziala ezarri zuten. Eta, bueno, gukiz genuen amore eman, eta 40 segundu faltan bi puntura sartu genuen. Eta, bueno, hor defentsaun batekin baloia lapurtu genuen, baina gero erasoan ez dugu pixkate lasaitasuna izan, eta azkenean berriz partida galdu. Zentzatxo ezberdinak, baina, bueno, orain haber urrengo astean azkenean aurka, pixkata gure erratxa apurtzen badugu, eta garipen bat lortzen badugu ja. Errugbian Zaisa Txingudik lehen aldiz zelairatu du emakumeen taldea Iruñan, momentu garrantzitsua izan da klubarentzat. Oso garrantzitsua. Bai. Izan ere, ba, lan asko egin dute, ba, eta entrenamenduekin eta nesken talde hori lehen osatzeko. Lehentasunean aldarrikapena. Bai. Nola aldarrikatu hori duten hori, eta hori lana, ba, deitzeko bati besteri eta denon artean egitura hori antolatzeko, bai, eta Praiondeko inguru horretan. Eta gero, ba, nezak deialdiari utzi diote, eta bai, esan dute, baietz, eta taldeak esan du, baietz, lagundu behar dela, eta nik uste dut, albiste, dut esango asteburuko albistea dela, bai, baino albiste oso nagusia. Bai, asteburu honetan. Eta baita eskualdeko errugbilarientzat ere. Bai, eta geure eskualdeko kirolarientzat ere, bai. Eta gora ipatu behar eta azpimarratu da, orda zorionak, benetan, Txingudi errugbi taldeari. Gainera, bueno, ba, Iruñan aritu ziren, 13 eta 16 urte bitarteko neskez osatuta dago taldea, eta hauek, ba, Nafarroko 16 eta 14 urte zazpiko selekzioaren kontra aritu ziren, eta ba, klubetik aipatu dutenez, ba, ongi defendatu zuten euren burua zelaian, eta ba, hemendik aurrera, oraindik ere leia handia geratzen zaie aurretik, eta borroka, eta erronka, erronka handia zen, bai, eta bertaratu dute, eta, bai. Eta berde, lortu dute. Eta lortu dute, eta berdegunean dira ja jokatzen. Hori da, ba, azkenean egokitzea behar dena, eta indarra egokitzea, da, zorionak, berriz ere zorionak, albiste oso nagusia da. Bai, hori da. Ba, bertzaldetik senior mailako gizonezkoek, ba, Launika taldea garaitzea lortu zuten etxean ere, 27 eta 12ko markagailuarekin. Federal bi mailako esteren daie taldeak berriz, 85 eta 3ko markagailuarekin galdu zuen Suton taldearen kontra. Eta azkenik, waterpoloan, ba, Urgara taldeko senior mailako mutilak Donosti jaso zuten etxean asteburuan Euskal Herriko kopako bigarren fasea jokatzeko. 11 eta 8ko markagailuarekin irabazita, datorren asteburuan Getxora joanen da taldea, irabazteko helburuarekin eta finalerdietara sailkatzeko asmoarekin ere. Ba, bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Alde batetik, Errealeko emakumeek atzo jokatu zuten Superkopako finala. Aurkari handia zuten aintzinean eta ezin izan zuten hauek garaitu. Barsak eraman zuen Superkopako finala, talde Donostiarra, 8-3ko markagailuarekin garaitu ondotik. Hortzegun honetan berriz ligarekin jarraituko dute eta oraingoan Errealari Granadilla Tenerife bisitatzea gokituko zaio, hortzegunean errandugun moduan gaueko 9:00. Eta azkenik, Osasunak lehen federazio mailan Iruna berdindu zuen larun batean Atletiken kontra. Gizonezkoen lehen mailan aldiz, Errealak 8-2 irabazizion Rayo Vallecanori pasaden larun batean. Sorlotek sartu zuen lehen golan, neurketaren 15. Minutuan eta bigarrena Ander Barrenetxearen eskutik iritsi zen 11 minutu beranduago. Neurketaren ondotik, Asier Illarramendi mintzatu zen eta honako hau erran zuen neurketaren inguruan. Bai, partido importantia, es, bueno, esta erresaba Vallecas bezalako zelai baten irabaztia, badakigu ba Rayok ere ba bere zelaixen ba ritmo handixa sartzeiola partidu bai. Bueno, nik uste lehen zelaixen ba nahiko txukun ibili gala, Ibaiek ba igual bigarren zelaixen baino arrisku gutxi indigute. Bueno, gero bigarren zelaixen ba pixka iso sufritxu, baina bueno, nik uste aldare orokorrien ba taldiak partidu bat indola, eta bueno, importantiena, es, irabazin ditu, indebula partidua. Bai, bueno, bueno, zan eta mesela, ba, lehenko zatitxan nik uste ba, baloiekin gauza gehiago indela, behiek era, bueno, azkenan lehenko zatitxan nik uste ez duela auki gola arrisko handiko jokaldirikan, bigar zatitxan egisa da, bueno, ba, gehiago bai audiala, behiek ere, ba, bueno, utzuta bizikoa zen galtzen, gauza askoik esaken galtzeko, eta, bueno, saka gehiago indigute, pixka gehiago sufritxero, baina, bueno, zan eta mesela orokorrian, ba, partidu dugun bat. Bai, bueno, nik uste behatzi partidu ja segido irabazi ditugula, baina azte gaitzak aurretik anez, lehenengo Camp Nou, gero Bernabeu, bueno, taldia konfientza ezbeteta do, bueno, lan hona gozitzen, eta bueno, nahizta jakina azte saia dako aurretik an, esan eta mesela konfientza zoz, da, bueno, lehenengo Kopan eta gero Bernabeu, ba, ia bi partiduek irabazi ditugun. Ba, honen ondotik, asteazken honetan, Errealak Barsaren kontra jokatuko du Errege Kopako final aurdena iluntzeko 9:00. Atletikek berriz utxeta bi galdu zuen atzo gauean Real Madrilen kontra. Aurkari zaila zuten hauek ere atzoko jardunaldean eta naiz eta ez ziren gaizki aritu ba Real Madrilek izan zituen aukerak errematatu zituen eta bi gol sartuta garaipena eurentzat izan zen. Aitor Paredesek egin zuen neurketa honen balorazioa. Uste dut partida ona egin dugula, baina on azkenean ez dugu lortu garrantzitsuena, ez? Dela haiek baino lehenago gol bat sartzea eta partida irabaztea. Baina bueno, uste dut sentsazioak onak direla, baina hori, azkenean kalitate handiko talde batek gol batekin ba sentsazio on horiek kentzen dizkizute eta bueno, ikusi azkenean ez dugula ezer lortu. Bai, azkenean uste dute gol aukera gehiago izan ditugula, haiekan bere arean sartu dugula, baina bueno, ez dugu lortu garrantzitsuena, ez? Gol bat sartzea dela eta azkenean hiru puntuak haientzako izan dira. Bai, gaurko partidaren ostean garrantzitsuena da osteguneko partida, ez? Mestallara goaz partida hori irabaztera, lan hon bat egitera eta rondaz ba, pasatxera. Ba hori da, Paredesek aipatu den bezala hortzegunean berriz, Valenciaren kontra jokatuko dute erregekopako final laurdena iluntzeko zortzietan. Gauza bat aipatu berriz, askotan aipatzen dugu Bilbao Athleticen kontua, ez? Bai. Formakuntza taldea bat zela. Eta aipatu aurten, joan denuen astean okamunien garipena eskuratu zuen bertan, eta ze talde gaztea zuen, ez? Bai. Eta urtero esaten da gauza gara, bai, Bilbao Athletic aurten ez da joan den urtean bezalako taldea, edo orain duela bi urte bezalako taldea. Haro, eske talde oso gaztea. Paredes joan den urtean bai. Bigarren talde horretan ari zen. Mm-hmm. Eta bai. Lezaman ikusi genuen eta Irunen ikusi genuen. Paredes bezala, Nico Williams, Zarraga, eta bar, ne? Mm-hmm. Eta esan, formakuntza talde horiek oso ona direla, bai, eta maila garanta duletela. Bai. Paredes nola berarekin, haituzteran, orain, haituzan, alde horretatik, adibide bat bezala dela. Mm-hmm. Eta bai, talde horiek ikusten ditugunean, ba, kontutan hartu behar dela, jokarri horiek lehen mailakoak izango dira, bai, batzuek. Orida. Ez dena, bai. Batzuek. Bai. Ba, hori da, azkenik Osasunak bana berdindu zuen atzo Eltxeren kontra. Gorritxoak aurreratu ziren 20. Minutuan Ezekiel Abilak sartutako golarekin, baina etxeko taldeak berdinketa lortu zuen Jose Angel Carmonaren bitartez 67. Minutuan. Honen ondotik Jagoba Arrasateren mutilek ere erregekopako final laurdenak jokatuko dituzte asteazken honetan Sevillaren kontra gaueko 10:00. Ba, ez dakit Jean-Pierre, bertze emaitzaren bai. Bat duzu nortik, bai? Bai, bi emaitza. Mm-hmm, eta bai. Garrantzitsua hain zuzen ere, aulki mugikurreko Gipuzkoako txapelketa bai. Ospatu da asteburu honetan, Bidasoan, Santiago Tarrak mm-hmm. aloindupean, eta hor bai. Hori jok irabazi egindu, 15 minutu, eta 12 segundu bigarren Ondarribia Arraunen kartea, 15 eta 15, baino juvenilietan Ondarribia garaipena eskuratu egindu. Bai. Hor da kokaturik albistea, eta Urkirolaken aurrean, baino 20 segundu. Bai. Eskuratu ditu, aldea galanta da. Orduan, Orio garaipena eskuratu zuen, zorionak bigarren Ondarribia eta juniletan Ondarribia Arraun elkartea eta pilotan ere, ez dut antzi bihar, aipatu dugulako zerarek Mikel Arraldelekin, bai. Jakak eta Arangurene galdu egin zutela atzo, mm-hmm. Peña bigarrenaren aurka eta Eskirozen aurka. Normalean Peña bigarrena eta Mario Ezkerrena berituko den daian. Hori da. Baina, atzo bertan Eskiroz. Bai, Eskirozek bai. Parte hartu zuen eta jokatu zuen. Ikusiko du alderratatik nola konpontzen den. Sailkapenean Elordi Zabaleta aurretik, Laso Imaz bigarren posturetan, Altuna hirugarrena eta Tolosa hirugarren eta Etxeberria eta Arrezusta laugarren postura. Hori da. Bai. Ba, honekin bai, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukarara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, beraz eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez, horregatik.